पॉइंटर चलेगा। आत्मानम एव इत्यादि भर्तृप्रपंच निराकरणे यथोतार्थ से निराकृतत्वात् न पुनस्तः निराशाय प्रयतितव्यम् इत्याह। आत्मानमेव एक चार दोष में आ गया। हाँ, आत्मानमेव अभी तो अहम् ब्रह्मास्मि इति भर्तृप्रपंच निराकरण हो गया। भर्तृप्रपंच निराकरण यथोतार्थ से जो यहाँ शंका सबका निराकरण हो जाएगा। न पुनस्त निराशाय प्रयतितव्यम् इत्याह अत्र इति। अत्र यत् प्रतिवक्तव्यं तदुक्तमसकृत् पुरा जिह्रेम्यत्र पुनर्वक्तुं पुनरुक्तगिराभृशम्। अत यत् प्रतिवत तद पूरा असकृत उक्तम पहले कहा है। अत्र पुनर्वक्तुम पुनरुक्ति गिरा भृशम जिह्रेमी, फिर कहें तो पुनरुक्ति से वय करते हैं। तरी श्रुति व्याख्यान में अनुवर्त्यता, तो फिर श्रुति व्याख्यान करो। इतिहास कर्तव्यांतरम अन्य कर्तव्य कहते हैं। भाष्योपात्तमतो ब्रूमो नानुपातं कथञ्चन पिष्टपेषणवत् सर्वं पुरपक्षोक्तिदूषणम्। पूर्वपक्षभूतासु परोक्तिषु दूषणं सर्वं पूर्वमेव उक्तमिति। पूर्व परोक्ति पूर्वपक्षभूत है, दूषण पहले कहा इति। पुनरुच्यमानं पिष्टपिष्टिव यतो भवति पिष्टपिष्टवत् अतो भाष्योक्तं दूषणं कथमपि न ब्रह्म। भाष्योक्तं अतो ब्रह्मं न न भाष्योत्तम ब्रह्म। भाष्यो भाष्योपातम अतो न भाष्योपातम अतो ब्रह्म न अनुपातम कथंचन अतो भाष्योक्तम दूषणं कथमपि न ब्रह्म। किंतु तेन अनुक्तम भर्तृप्रपंच भाष्योत्तम तेई स्वदशत्वेन अज्ञातम् तेन भाष्योक्तम दूषणं कथमपि न ब्रह्म। किंतु तेन अनुक्तम भर्तृप्रपंच भाष्योक्तम तेई स्वदशत्वेन अज्ञातम् तद्दूषणं अपूर्वं वर्णयाम। भाष्योपातम अतो ब्रह्म। अच्छा, ये है अतो अनुपातम कथन पिष्टपेषण सर्वम पूर्वपक्षोक्ति दूषणम न ब्रह्म अनुपातम न ब्रह्म। भाष्यपातम अतो अनुपातम कथंचन न ब्रह्म। अनुपातम कथंचन न भाष्ये अनुपातम कथंचन न ब्रह्म। भाष्योपातम न ब्रह्म भाष्योत्तम दूषण कथा भी न ब्रह्म अनुपातम कहते। भाष्योपातम अथवा न ब्रह्म कथंचन न ब्रह्म अनुपातम कहते। किंतु तेन अनुक्तम तो इसमें अनुपातम को अलग करना पड़ेगा। अतो भाष्यपातम न ब्रह्म पूर्व पक्ष दूषण विष्टपेषण सर्व भाष्यपातम अथो न ब्रह्म कथनचन अनुपातम तो अनुपातम तो ब्रह्म आदि करना पड़ेगा। भाष्योपातम अतो न ब्रह्म अनुपातम का फेरी अनुपातम ब्रह्म इसे अलग करना पड़ेगा। तो टीका में दिया इसके अनुसार होगा अतो भाष्योत्तम दूसरा कथा भी न ब्रह्म कथनचन न ब्रह्म कथनचन इसमें आ जाएगा। भाष्योपातम कथनचन न अथवा न ब्रह्म किंतु तेन अनुक्तम अनुपातम ब्रह्म जो भाष्य में नहीं कहा गया भर्तृप्रपंच भाष्य उत्तम भर्तृप्रपंच भाष्य में कहा गया किंतु से ही स्वदोषत्व न अज्ञातम भर्तृप्रपंच भाष्य में आया वो अपने दोष नहीं जानते तद्दूषणम अपूर्वम बनाया उसको अधिक कहेंगे अपूर्व। तो श्लोक में अनुपातम ब्रह्म भाष्य अनुपातम किन तरी तद अपूर्व दूषणम अपूर्व दूषण का जो अपन में भाष्य में नहीं कहा भर्तृप्रपंच भाष्य में अज्ञात दोष है इतिहास पूर्व पक्ष उत्तम वक्तुम उत्तर ग्रंथ वर्तितारी सह्य पर्वतम शंका महा पूर्व पक्ष उत्तम वक्तुम वहाँ उत्तर ग्रंथ अवतारण करने से पहले शंका कहते पर्वतम द्वैत द्वैत दृष्टि निशेष द्वैत कार्य परिचयात न भूतमात्र उपादाने बीजमस्ति मनागपि द्वैत दृष्ट्याव निशेष द्वैत कार्य परिचयात भूतमात्र उपादाने मनागपे बीजम नास्ति तो फिर भूत ग्रहण करने भूतमात्रा ग्रहण करने कोई बीज नहीं सारे द्वैत कार्य समाप्त हो जाएगा। द्वैत दृष्टिया ये शंका है पर्वत शंका समुचयना अनुष्ठानाद द्वैत कार्य से कर्मादि सर्वस्य ध्वस्ते कर्म उपासना समुचय अनुष्ठान से ज्ञान कर्म तो सर्वस्य ध्वस्ते द्वैत कार्य कर्म आदि सबका ध्वस्त होने से देहारंभक भूत मात्रा स्वीकार न किंचित निमित्त होती फिर देह आरंभ आरंभ नहीं होगा भूत मात्र उपादान देह आरंभ का नहीं होगा। यदि द्वैत दर्शन है न कृष्ण द्वैत कार्य मुझे न अद्वैत ज्ञान की आवश्यकता नहीं उपासना द्वैत और कर्म से द्वैत दर्शन से द्वैत कार्य सब समाप्त हो गया। भूत मात्र उपादान है फिर भूत मात्र देह ग्रहण के लिए बीजम नास्ती थी तेर उत्तम ने कहा ये पूर्व उसी में शंका करके आगे कहेंगे। तो पहले उनके मत में शंका हुई तो भूत मात्र उपादान में कोई कारण ही नहीं रहा तो केवल ज्ञान कर्म समुचय से मुख्य हो जाना चाहिए। आद्य समुचय फलतया सर्व संसार ध्वंस सिद्धेर निराकांक्षम शास्त्रम तो सर्व संसार ध्वंस हो जाएगा उपासना से द्वैत दर्शन कार्य उच्छिन्न हो जाएगा शास्त्र पर निराकांक्ष हो जाएगा न अद्वैत ध्यान प्रसूति अद्वैत ज्ञान की आवश्यकता नहीं। अपवृत्त पुरुष अपवृत्त को प्राप्त कर लिया मुक्त हो गया कृतार्थ हो जाएगा शास्त्रान कृतार्थ शास्त्रान इदानीम अद्वैत दर्शन में प्रयोजन अस्ति शास्त्र से अद्वैत दर्शन में कोई प्रयोजन है इति ही वदंती उनके मत में इत्या पुमर्थ पुमर्थावसिते शास्त्रं कृतार्थं विनिवर्तते अद्वैतदर्शने नातो नास्ति किञ्चित् प्रयोजनम्। पुमर्थावसिते विसर्ग है ना पुमर्थ अवसित ही पुमर्थ से अवसित अवसानात समाप्त हो शास्त्र कृतार्थ विनिवर्तते अतो दर्श अद्वैत दर्शन किंचित प्रयोजन नास्ति एवं सति उत्तर अनारंभ फलम फिर क्या होगा आगे ग्रंथ अनारंभ अद्वैत दर्शन अद्वैत दर्शनार्थाय शास्त्रारंभोत एव च नैवोपपद्यते कृत्न पुरुषार्थावसानतः अतएव च अद्वैत दर्शनाय दर्शनार्थाय शास्त्रारंभ नैव उपपद्यते कृष्ण पुरुषार्थ अवसान तो संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया तो शास्त्रारंभ व्यर्थ है। शास्त्रम कौल प्रश्नादि आगे कृत्याभाव अत कोई कार्य नहीं तमेव स्पष्टयति कृष्ण कृष्ण पुरुषार्थ अवसान तो द्वैत दर्शन से ही हो जाएगा अद्वैत दर्शन जरूरत नहीं ये उनकी शंका हुई भर्तृप्रपंच भाष्य में तदीय सिद्धांत में फिर उनका सिद्धांत कहते उपपन्न उपपन्नस्तदारंभो मिथ कार्य पृथक्त्वतः द्वैताद्वैतात्मसंदृष्ट्योर् दन्तोलुखलयोरिव तदारंभ उपपन्न मित पृथक कार्य पृथकत्व तो दोनों का कार्य भिन्न भिन्न है द्वैत दर्शन का कार्य भिन्न अद्वैत दर्शन का कार्य भिन्न है अद्वैत दर्शन के लिए शास्त्रारंभ उपपन्न द्वैताद्वैत आत्मदर्श दृष्टि और दंत उल्लुखल पृथक कार्य मित कार्य पृथकत्वात् इसके साथ संबंध द्वैत दर्शन अद्वैत आत्मदर्शन दृष्टि और दंत उल्लुखल मित पृथक कार्य पृथकत्वत तदारंभ उपपन्न उल्लुखल से कूट करके पीसना दांत दांत का कार्य उल्लुखल से नहीं होगा उल्लुखल का कार्य दांत से नहीं होगा दोनों का भिन्न भिन्न कार्य ठीक है। प्रस्तुत शास्त्र विषय तत्शब्दार्थ तद उपपन्न तदारंभ उपपन्न तदा शास्त्रारंभ कृत्यभाव नहीं कार्यभेद दृष्टान दंत नहीं दंत कार्यम चर्वणादि उल्लुखल निर्वर्त्यम ना भी तत्कार्यम उल्लुखल कार्यम अवघात आदि इतर उत्पाद्यम इतर कने इतर क्या दंत उत्पाद्य न तथा अनयोर दृष्टियोरिति अनयोर दृष्टि हो कहो द्वैताद्वै दृष्टियोरिति पृथक कार्य युक्तम कार्य पृथकत्वम कार्य पृथकत्व कार्य द्वैतदृश्य तरी कि पृथकफल द्वैतदृश्य तरी कि पृथकफल आशंक्य द्वैतदर्शन आसंग कार्य उच्छिन्नमित भाष्यार्थम द्वैतदर्शन से आसंग रूप कार्य समाप्त हुआ आसंग आसंग कार्य उच्छिन्न द्वैतदृष्ट्यात्मनो यतः आसंग एव भूताना मुपादानमि हेष्यते आसंग का कार्य तो उच्छिन्न हो गया द्वितीय दृष्टिया आत्मनो यतः आसंग कार्यम द्वितीय दृष्टिया उच्छिन्नम आसंग एव भूतानम उपादानम हेष्यते आसंग का कार्य तो समाप्त हो गया आसंग रहा यही भूतानम उपादान देह ग्रहण के लिए कारण होगा अतः कार्य ध्वस्ते तद हेतु आसंग से आप ध्वस्ती आसंग कार्य ध्वस्त हो तो आसंग भी ध्वस्त हो जाएगा तद ध्वस्तो फलम वदन आसंग उपादान भूतानम इत्यस्य अर्थमाव फलम वदन आसंग कार्य ध्वस्त होने पर फल कहते हुए आसंग उपादान भूतानाम, आसंग एवं भूतानाम उपादानम, भूतानाम देहारंभ का नाम देहारंभक भूत का उपादान ग्रहण, उपादान ग्रहण कारण यह सपक्ष होती। तथा च आसंगोच्छेदे नास्ति तदुपादान, आसंग का कार्य उच्छेद हो तो आसंग उपादान उच्छेद हो जाएगा, आसंग उच्छेद हो तो उपादान कारण नहीं है। आसंग कार्य उच्छेदन देते आत्म ने तो आसंग भूतान उपादान जैसे थे, तो द्वैत आसंग कार्य नष्ट हो गया तो आसंग भी नष्ट हो जाएगा और आसंग भूत उपादान हो रहा तो फिर तो शास्त्र फिर व्यर्थ हो जाएगा। आगे स ऐसा काम पक्ष उच्चन काम इत्यादि उत्तम बनाती। अच्छा उनके पीछे में जो कह गया आगे कर दे। अभी इसमें क्या हुआ, आसंग कार्य उच्चन हो गया द्वैत दृष्टिया, तो आसंग भूतान उपादान है तो आसंग कार्य नष्ट होने से आसंग का उच्छेद हो जाएगा, द्वैत दृष्टिया आसंग उच्छेद हो जाएगा तो भूतों का भूत देह ग्रहण नहीं होगा। तो फिर अद्वैत शास्त्र आरंभ किस लिए अभी कहते हैं, स ऐसा काम पक्ष उच्चन कामश्च कर्म पक्ष से इत्यादि भाष्याद उत्तम इसको कहा स ऐसा, स ऐसा देश द्वैत दृष्टिया अत्र कर्म पक्षो निराकृत कामश्च वासना सर्वा महाराजन पूर्विका। सहस काम पक्ष उच्छिन्न, काम पक्ष से उच्छिन्न समाप्त हो गया द्वैत दृष्टिया काम से कर्म पक्ष, कर्म से काम पक्ष समाप्त भाष्याद। अच्छा सहस द्वैत दृष्टिया अतर कर्म पक्ष निराकृत, कर्म पक्ष कर्म कार्य समाप्त हो गया, अब काम से वासना सर्वा महाराजन पूर्विका, ये सो काम वासना पूर्विक है, महाराजन पूर्विक जैसे वासना शास्त्र महाराजन हरिद्रा है ना, हरिद्रा से वस्त्र होता है इसलिए पर वासना काम अंतकरण में। अत्र प्रतीचि काम कर्म वासना नाम सकार्याणाम दस्ति आद्य समुचय फलम, उपासना कर्म उपासना का ज्ञान का फलम। द्वैत दृष्टिया सर्वम कामादि उच्छिन्न चेत, तो द्वैत दृष्टिया काम कर्म से उच्छिन्न हो गया तो अद्वैत दृष्टिया निवर्त्य अभावात वैफल्यम, ये जो शंका थी पहले कहते हैं तो उनके मत के अनुसार यदि सब द्वैत दृष्टि निवृत्त हो गया फिर अद्वैत क्या जरूरत है, सर्वंचेत सर्वंचेत भी निवृत्तं स्यात् किमन्नदवशिष्यते तत्परिच्छेद विज्ञान मविद्यैवावशिष्यते। सब यदि द्वैत दृष्टिया विनिवृत्त हो गया किम अन्यत अवशिष्य थे और क्या रहा, यहाँ तक प्रश्न हुआ, ये उत्तर है तत् परिच्छेद विज्ञानम अभिदेव अवशिष्य थे, उसका परिच्छेद करने वाले अब विज्ञान अविद्या ही रहते हैं, से सही अविद्या को विज्ञान अविद्या ये अवशिष्य थे, उसके लिए अद्वैत ज्ञान चाहिए उनके मत के अनुसार। यथा विज्ञान आत्मन किम अवशिष्यते, उनके प्रश्न हुआ तो उत्तर दिया विज्ञानम अवशिष्यते, विज्ञान रहा वैसे उत्तर दिया। तस्य जीवस्य परस्मात् परिच्छेदकम् ज्ञानम अवशिष्टम्, जीव का जो परमात्मा से परिच्छेद करने वाला ज्ञान वही रह गया, तद अद्वैत दृष्टि निरस्यम, अद्वैत दृष्टि से उसको निराश करना है तो परिच्छेदक ज्ञानम, परिच्छेद विज्ञान क्या है किम पुनर्विज्ञान तदा अविद्या एव अवशिष्यते, इसको अविद्या शब्द से कहते परिच्छेदक विज्ञान को, विद्या से अन्य विद्या अविद्या। क कर्मादेर अविद्याश्च कार्यत्व भेदाभावम आशंक्य। तो कर्मादि हो और अविद्या हो, कर्म काम आदि जब नष्ट हो जाता है तो ये परिच्छेद ज्ञान भी नष्ट हो जाना चाहिए, दोनों में कोई भेद नहीं। कर्मादि अविद्या से कार्यत्व भेदाभावम आशंक्य हो, कार्य भेदम वदन उनके अनुसार कार्य भेद कहते हैं। अविद्या कर्मणोर आरंभे अत्यंत ही कर्म विकर्त्रा इव विकर्तरा विकर्त्री एव केवलम आकार परिणाम अवस्था विशेषेषु इति भाष्यार्थम आह। उनके भाष्य में दिया कार्य भेदम वदन अविद्या कर्मणोर आरंभे अत्यंत में ही कर्म विकर्त्र एव। अविद्या और कर्म, अविद्या परिच्छेद परिच्छेद का विज्ञान कर्म आरंभ है अत्यंत ही कर्म विकर्त्रा विकर्त्री एव विकर्त्री एव ऊपर रेफ बनाना होगा कैसे विकर्त्री एव कर्त्री कर्त्रेव। हाँ इसमें क्या बनाना कुछ है ना रे बनाना विकर्त्री एव विकर्त्रेव विकर्ति विकर्त्री कर्म विकर्त्री अत्यंत केवल आकार परिणाम अवस्था विशेषेषु आकार परिणाम अवस्था विशेष कर्म विकर्त्री है इति भाष्यार्थ कहते कर्म इति कर्मारंभे विकर्त्रेव स्वाश्रयस्य सदेश्यते यत्ताकारका अवस्था परिच्छेज्यानमेव तु। कर्मारंभे कर्म आरंभे विकर्त्रेव आरंभ के लिए कर्म विकर्त्री विकार करने वाला स्वाश्रेष सदा है स्वाश्रेष विकर्त्री कर्म आरंभ करके तो आश्रय का विकर्ता होगा। यत्ता कारकावस्था परिच्छेद ज्ञान में हो तो कारकावस्था यत्ता कारका जो कर्म है कारक है तो कारकावस्था में यत्ता है ये परिच्छेद होगा और परिच्छेद नहीं विकर्ता होगा और ज्ञान में वो तो परिचित ज्ञान परिच्छेद करने वाले जो अविद्या है परमात्मा से परिच्छेद करने वाले। कर्म ही सकाम वासनम स्वस्य सफल से आरंभे काम आरंभ करेगा वासना फल का आरंभ करेगा तो आश्रय का विकार करेगा स्वस्य से पुंस सदैव विक्रियातु विक्रियातु ये किंतु विज्ञानम परिच्छेत्री ज्ञान है परिच्छेदक इति भाष्यम व्याचस्ते यत्ता। अच्छा परिच्छेद का अर्थ यत्ता तो यत्ता परिच कारकावस्था कारकावस्था परिचय यत्ता ठीक है यत्ता जो परिच्छेद होने से कारकावस्था यत्ता परिचय परिच्छेद होने पर भी परिच्छेद होने पर ही कारकावस्था है वही यत्ता है परिच्छिन्नता यत्ता का अर्थ परिच्छेद परिच्छिन्नता। वस्तु तो अनवचिन्ह अनव व बनाना है अनवचिन्ह है ना वस्तु तो अनवचिन्ह चिदात्मनी परिच्छेदम यथा शब्दितम चिदात्मा अनवचिन्ह उसमें परिच्छेद यथा शब्द कहा गया आरोप्य कर्त्रादि आत्मना अवस्थानम कल्प्यते कारकावस्था परिच्छेद कल्पना करके कारकावस्था है यथा कर्त्रादि आत्मना अवस्थानम कल्प्यते तथापि तो परिच्छेद कारणम ये परिच्छेद का कारणम अज्ञानमेव न कर्मादि कर्म काम आदि परिच्छेद कारण नहीं इससे कर्म काम आदि अलग है और परिच्छेद का कारण विज्ञान अलग है। पुरुष में कर्म है विकारत्री पुरुष आश्रय का विकार करेगा हाँ हाँ वो तो परिच्छेद होकर उसका कारण परिच्छेद परिच्छेद आरोप करके विकार कराएगा अविद्या वो विज्ञान हाँ परिच्छेद आरोप होने पर पुरुष में आएगा जो कार्य अलग है ना ये तो अपने काम भी करता करता है कर्म, और परिच्छेद करने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान परिच्छेद को आरोप करता है, अनवच्छिन्न वस्तु तो है उसमें परिच्छिन्नत्व का आरोप होगा, आरोप होने से कर्म से विकार होगा। इसमें क्या, हाँ तो अविद्या के परिच्छेद रह जाएगा, किंतु अविद्या को कहेंगे वही परमात्मा से जीव को परिच्छेद करने वाला। तो यथा परिच्छिन्न अनवच्छिन्न में परिच्छिन्नता का आरोप होगा, उसमें कर्म आदि विकार, कर्म का कार्य अलग होगा, काम कर्म कार्य समाप्त हो जाएगा, किंतु अविद्या रह जाएगी, देहारंभ नहीं होगा। एक आगे स्पष्ट होगा उनके मत में क्या हुआ, द्वैत दृष्टिया कर्म उपासना से काम कर्म अविद्या समाज हो जाएगा। फिर अद्वैत के लिए ज्ञान क्या क्यों चाहिए, क्योंकि परिच्छेद का एक विज्ञान रह गया। अब तो दोनों का कार्य एक नहीं, इसका कार्य अलग इसका कार्य अलग, ये तो विज्ञान हो गया परिच्छेद करने वाला। अब परिच्छेद आरोप होने पर काम कर्म अविद्या उसमें विकार करेगा, वो काम तब समाप्त हो गया उपासना कर्म उपासना से, और ज्ञान अद्वैत ज्ञान के लिए वेदांत आरंभ इसलिए क्योंकि परिच्छेद की निवृत्ति करने के लिए। परिच्छेदक परिच्छेदक जो ज्ञान विज्ञान अविद्या उसको अविद्या शब्द से कहा, वो अविद्या किस प्रकार अविद्या शब्द से कहते, अनिर्वचन अविद्या हम अविद्या कहते, वो अविद्या और उनके अविद्या में क्या अंतर है, तो अद्वैत ज्ञान से उसकी निवृत्ति तो अविद्या है। तथा विद परिच्छेद कारण अज्ञान व न कर्म, परिच्छेद कारण अज्ञान व कर्मादि परिच्छेद कारण नहीं। सहिषा विद्या परिच्छेदकम विज्ञानमिति, सहिषा विद्या परिच्छेदकम विज्ञानमिति। भाष्यम व्याकुर्वाण, व्याकुर्वाण को क्या पाठ, व्याकुर्वाण ज्ञान पदार्थम अनुद्य तत्कार्य माह, ज्ञान पदार्थ कहते सहिषा, सहिषा विद्या परिच्छेत्री ययायं परमात्मनः संसारित्वं परिच्छिन्नो विज्ञानात्मत्वम् अश्नुते। सहिषा विद्या परिच्छेत्री यया अयम अयम अयम जीव परमात्मनः परिच्छिन्न संसारित्वं विज्ञानात्मत्वं अश्नुते। अयम परमात्मनः परिच्छिन्न परमात्मनः पंचमे तो उसे परिच्छिन्न होकर के जीव संसारित्व को विज्ञानात्मत्व को प्राप्त करता है अविद्या के द्वारा। परिच्छेदक अज्ञान भावे भी आद्य समुचय वसाद पुंस संसाराद व्यावृत्ते रे, तो परिच्छेदक अज्ञान रहने पर भी ज्ञान कर्म समुचय से तो देह उपादान नहीं हुआ, संसार से व्यावृत हो गया। अद्वैत दृष्टि अनुपयुक्ता अद्वैत दृष्टि व्यर्थ इति आशंक्य यस्मात् परिच्छिन्न परमात्मन पृथ्वीभूत आस्ते सहस संसार विषयतव द्वैत आत्मा अस्य ब्रह्मणि लय कर्तव्य। परिच्छिन्न जो हो गया जीव परमात्मन पृथ्वीभूत आस्ते प्रथम परमात्म पृथक रहता है, देह ग्रहण नहीं होकर के पृथक रहेगा। सहस संसार विषयत जीव संसार विषय में स्थित द्वैत आत्मा हो गया, अस्य ब्रह्मणि लय कर उसको ब्रह्म में लय कराने के लिए अद्वैत ज्ञान चाहिए। इति भाष्यार्थम निवृत्त इति निवृत्तो द्वैत विषयाद यद्यपि सतथापि तु संसारावस्था एवायं द्वैतत्वाद् ब्रह्मभेदतः। निवृत्त द्वैत विषयाद यद्यपि निवृत्त तथापि एष संसारावस्था एव ब्रह्म भेद तो द्वैतत्वात्, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न है, ब्रह्म भेद है द्वैत अवस्था में स्थित है, संसार अवस्था में है। संसाराद व्यावृत हो भी सत्याम अविद्याम, संसार से तो व्यावृत हो गया ज्ञान कर्म समुचय से, फिर भी अविद्याम सत्याम तदवस्थ एव ब्रह्म न विभक्त न, ब्रह्म से विभक्त है द्वैतत्वात् इति अक्षरंत। आगे के तस्य प्रलय कर्तव्य इति अनवसितार्थमेव वाक्यम प्रवर्तते आ प्रलयाद, तस्य प्रलय कर्तव्य इति अनवसितार्थमेव वाक्यम ने अनिश्चितार्थ वाक्य आ प्रलयाद इति भाष्य में दिया पलितमा, तो प्रलय होने तक ऐसे रहता है, ऐसे रहता मतलब प्रकृति लय नहीं करे, ब्रह्म में लय कहेंगे। हाँ ऐसे कहते प्रलय कर्तव्य, खाली प्रलय प्रकृति लय वही कहेंगे लय कर्तव्य, ये सिद्धांत में कहेंगे। लय तो सुश्रुति में हो जाता है, उसके लिए क्या चाहिए, इसलिए वो तो लय प्रकृति लय कहेंगे। यत यत यतो नवसितं वाक्यं पुमर्थानवसानतः प्रवर्तते पुरे वातो ब्रह्मण्यप्यय सिद्धये। यतो वाक्यम अनवसितम वेदांत वाक्य संपूर्ण नहीं हुआ, पुमर्थ अनवसानत पुरुषार्थ अनवसा अवसान नहीं हुआ, पुरुषार्थ पूरा नहीं होने से वेदांत वाक्य की आवश्यकता है, प्रवर्तते वाक्यम पूरे एव अतो ब्रह्मणि अप्यसिद्ध है, ब्रह्म में लय करने के लिए वेदांत वाक्य की प्रवृत्ति। 57 आद्य समुचय अनुष्ठानात् प्रागि बौद्धमपि जीवस्य ब्रह्मणि लय पर्यंतम पुमर्थ समाप्ते, ब्रह्म में लय होने के लिए पुरुषार्थ समाप्ते नहीं। यह तो वेदांत वाक्यम न निराकांक्षम, निराकांक्षा नहीं, ब्रह्मणि लय है तो अदृष्ट दृष्टियर्थम, ब्रह्म में जीव का लय करने के लिए अद्वैत ज्ञान के लिए वाक्य होगी वेदांत वाक्य की प्रवृत्ति। द्वैताद्वैत दृष्टियोर एक वाक्यत्व इच्छता कार्यभेदस्तयोर अशक्यो वक्तुम इति आशंका आया इति एक वाक्यता इत्यस्य अर्थमा, वहाँ उनके दिया है एक वाक्यता है आप एक वाक्यता कहें वो कहते द्विता से एक वाक्य दोनों की एक वाक्यता, उनके भाष्य में कहा यही होते द्विता दृष्टि एक वाक्य तो इच्छता कार्यभेद तय अशक्य, तो दोनों का कार्यभेद कैसे होगा, द्वैत ज्ञान से काम कर्म अविद्या से समाप्त हो जाएगा काम कर्म, और अद्वैत वाक्य से फिर परिच्छेद का निवृत्ति, दोनों फिर एक वाक्य इति आशंका है। इति एक वाक्यता इसे उनके वाक्य में आया, इति एक वाक्यता इति अस्य अर्थमा एक वाक्यत्व, एक वाक्यत्व एतस्माद् द्वैता द्वैतार्थ वाक्ययोः मोहाद्वस्तेर्न चाशेषः पुरुषार्थ समाप्यते। एतस्मा द्वैताद्वैतार्थ वाक्यो एक वाक्यत्व मोहाद्वस्तेर, मोह का मोह की निवृत्ति नहीं होने से अज्ञान की परिच्छेद की निवृत्ति नहीं होने से अज्ञान हाँ परिच्छेद को अज्ञान कहते विज्ञान परिच्छेद विज्ञान विज्ञान को मोह का उसके ध्वस्ति नहीं होने से एतस्मा द्वैताद्वैतार्थ वाक्य एक वाक्यता दोनों मिल करके मोक्ष देंगे। न च अशेष पुरुषार्थ समाप्यते मोह की निवृत्ति नहीं तो संपूर्ण पुरुषार्थ नहीं हुआ, इसलिए कुछ नाश हुआ और बाकी रह गया विज्ञान परिच्छेद का उसके निवृत्त अद्वैत वाक्य, तो द्वैत अद्वैत दोनों मिलकर एक वाक्य हुआ दोनों मिलकर के कार्य करेंगे, पुरुषार्थ देंगे। एक प्रयोजन एक कार्य सिद्ध करने के लिए, एक अर्थ एक प्रयोजकत्व एक मुख्य का कारण होने से दोनों मिलकर के एक वाक्यता, एक अर्थ एक प्रतिपादकत्व। ये तस्मा द्वैत दृष्टिफलावस्थस्य अद्वैत दृष्टो अधिकारात्। द्वैत दृष्टिफलावस्थस्य अद्वैत दृष्टि में अधिकारी अधिकार तत्फलावस्थस्य कृष्णत्वान् कृतार्थता नान्यत्र अधिकार। तो फलावस्थ हो गया तो अन्य कृतार्थ हो गया अधिकार नहीं। आशंका हो मोहाध्वस्ते न जाशिष्य, मोह की निवृत्ति नहीं होने से पुरुषार्थ समाप्त तो नहीं हुआ। ऐक्य दृष्ट्या एव अविद्या उच्छेदात तरी सर्वभावापत्तो नार्थो दे दे दे दृष्ट्या। यदि ऐक्य दृष्ट्या ही अविद्या का उच्छेद होता है, सर्वभाव सब प्राप्त हो जाएगा, नार्थो द्वैत दृष्टिया, फिर द्वैत दृष्टि की क्या आवश्यकता है, अद्वैत ज्ञान से ही सब कुछ हो जाएगा। हैं दोनों मिल करके मोक्ष इतिहास के अविद्या उच्छेद ही परिच्छेदकम स्यात्। अविद्या उच्छेद ही परिच्छेदकम स्यात् निवृत्तम। अविद्या उच्छेद होने से परिच्छेदक निवृत्त होगा। न तो कर्मणो विकर्तृत्व आसंगस्य, अविद्या निवृत्त हो गया विज्ञान से, अविद्या परिच्छेदक समाप्त हो गया, किंतु कर्म रहेगा, विकर्तृत्व आसंग ये निवृत्त नहीं होगा, इसलिए वो भी आवश्यक है। अभांतर पर नहीं, अविद्या नष्ट होने से विकार नष्ट हो जाएगा, आसंग नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। परिच्छेद ज्ञान तो अद्वैत ज्ञान से हो जाएगा, किंतु कर्म में जो विकर्तृत्व है और आसंग है वो कहाँ जाएगा, उसके लिए द्वैत। हाँ ये तो अद्वैत ज्ञान दे अविद्या के परिच्छेद नष्ट कर दिया, और कर्म रहेगा विकर्ता के कर्म कारण रहे, इसलिए कर्म उपास द्वैत ज्ञान चाहिए, कर्म उपास समुच्चय चाहिए, नहीं तो लगे नहीं लगे या नहीं किस। हाँ कार्यकारण भाव नहीं, हाँ ये परिच्छेद कर दिया, परिच्छेद से परिच्छिन्न तो आरोप हो गया, फिर उसका कार्य रहेगा। परिच्छेद तो नष्ट हो गया, किंतु कर्म में जो विकर्तृत्व तो शक्ति है वो सत्य है। तो आत्मा को भी इस प्रकार मानेंगे, आत्मा में भी शुद्ध निर्विकार तो कैसे होगा, तो आत्मा में आरोप, इसलिए तो उनका परस्पर ही विरोध दिखाएंगे, उनका परस्पर विरोध होता है। तो आत्मा निर्विकार है तो परिच्छिन्न तो आरोप करके भी आया, और परिच्छिन्न आरोप हुआ तो फिर अविद्या नष्ट हो गया तो आरोप नष्ट हो जाएगा, तो फिर विकर्त तो नहीं होना चाहिए। अभी अभी आया था नहीं, अभी ठीक है। तो चौवन है देखो, परिच्छ वस्तु तो अनवच्छिन्न चिदात्मनि परिच्छेदम यथा शब्दितम आरोप्य कर्तरादि आत्मना अवस्थान। अविद्या उच्छेद ही परिच्छेदकम निवृत्तम चात्। अपरिच्छेद तो निवृत्त है कि न तो कर्मण विकर्तृत्व आसंग चित्तस्य अर्थमः परिच्छेदं हि। परिच्छेदं हि यत् कार्यं तदेव विनिवर्तते ध्वान्तोच्छित्तौ विकर्तृत्वं कर्मणस्त्वनुवर्तते। परिच्छेदम ही यत् कार्यम, परिच्छेदम नपुंसक बनेगा, कार्य का विशेषण परिच्छेदम बनेगा, परिच्छेद में बहुविशेषण कैसे, परि अलग छेद अलग बहुबरी ये मत्वते अर्थ करना असाधि अर्थ परिच्छेद अस्य परिच्छेदम। परिच्छेदम ही यत् कार्यम परिचिन्नम तदेव विनिवर्तते। जो कार्य परिचिन्न है परिच्छेद वाला वो तो नष्ट हो जाएगा। ध्वान्त चित्तो कार्य नष्ट हो जाएगा। जो परिच्छेद परिच्छेद जिसका है वो होता है कार्य नष्ट होगा ध्वान्त चित्तो। किंतु विकर्तृत्व कर्मणत्व अनुवर्तते कर्मणत्व विकर्तृत्व अनुवर्तते। ध्वान्त अज्ञान निवृत्तन से उसका परिच्छेद कार्य परिच्छेद अज्ञान का कार्य क्या है परिच्छेद परिच्छिन्नता आत्मा में दीव में परिच्छिन्नता की निवृत्ति होगी। ध्वान्त चित्त अज्ञान निवृत्त होने पर अज्ञान का तो परिच्छेद का ज्ञान परिच्छेद का ज्ञान नष्ट हो गया तो परिच्छेद नष्ट हो जाएगा। काय उसका कार्य परिच्छेद अस्य अस्तित्व परिच्छेद परिच्छिन्न कार्य जो कार्य है उसका नष्ट हो जाएगा। किंतु कर्मणस्तु विकर्तृत्व अनुवर्तते कर्म में विकर्तृत्व रहेगा। आगे श्लोक देखो आसंगश्च तथैवास्ते ते ते संग कर्मणि अनिवृत्ते सति भूयो विद्यां जनयितुं क्षमे। आसंगस्य कर्मण विकृतत्व अनुवर्तते आसंगस्य तथे वास्ते आसंग भी रहेगा। ते ते संग संगस्य कर्मच संग कर्मणि अनिवृत्ते सति दोनों रहेंगे। भूय अविद्याम जनयितुं क्षमे फिर अविद्या है वो ब्रह्म ज्ञान है अनादि अविद्या नहीं विज्ञान स्रोत से कहते उसको उत्पन्न हो जाएंगे। अभिनिर्विभाग वृत्तित्वाद सर्वदेव परस्परम न चा विशुद्ध द्वैतार्थे सक्यम अद्वैतम ईक्षितुम। सर्वदेव परस्परम अभिनिभाग वृत्तित्वाद विनिर्भाग वृत्ति नहीं है विभाग होकर नहीं रहेंगे। काम कर्म संग और अविद्या ये रहेंगे परस्पर। तो अविद्या ज्ञान नष्ट हो गया रहेंगे काम कर्म संग संग काम संग और कर्म रहेंगे तो फिर अविद्या की उत्पत्ति हो जाएगी। विनिर्भाग विभाग होकर नहीं रहते अभिनिभाग वृत्तित्वाद। अब सर्वदेव पर न च अविशुद्ध द्वैतार्थ जब तक तो शुद्ध नहीं होगा तो अद्वैतम इच्छितुम न सक्यम। इसलिए संग काम नष्ट नहीं होगा तो अद्वैत ज्ञान नहीं होगा। हाँ इसे संग काम निवृत्ति के लिए ज्ञान कर्म समुचय करो उसके बाद अद्वैत ज्ञान से वो निवृत्ति होगी और उसके बिना अद्वैत ज्ञान नहीं होगा आवश्यक। परिच्छेदो यस्य तत्कार्यम परिच्छेदस्य तत्कार्यम तथा इति परिच्छेदम यावत्। अच्छा परिच्छेदो यस्य तत्कार्यम तथा पूरी तरह से इसका नाश हो जाता है नाश परिच्छेदो यस्य। अच्छा परित से परित होता अषाधि वज करना जरूरत नहीं बाबरी परित छेद यस्य तत्कार्यम परिच्छेद परिचिन्न तत्कार्यम तथा तथा यदि परिचिन्न परिच्छेदम तत्कार्यम परिचिन्नम परिच्छेदम तत्कार्यम परिच्छेदम तथे इति। हाँ यदि यावत हाँ हो जाएगा विभाग्य परिचेद तत्चे ठीक है बबरी। कारण निवृत्त है कार्य निवृत्ति प्रसिद्ध अर्थ ही शब्द कारण धान तो धरती ही शब्द का है ही परिच्छेदम ही यत कार्यम, परिच्छेदम ही यत कार्यम तदेव विनिवर्तते। कार्य धान्तो चित्तो उसका कार्य नष्ट हो जाएगा, कार्यम विनिवर्तते। अज्ञान तज्ज ध्वस्त्या, अज्ञान हो गया परिचय का, कार्य ध्वस्त हो गया, तो ब्रह्मभूतस्य काम कर्मणि कथंचित अवस्थिति अपि, ब्रह्मभूत हो गया ज्ञान काम कर्मणि कथंचित अवस्थिति अपि न कार्याय पर्याप्त, काम कर्म तो नहीं रहेंगे यदि किस प्रकार रह जाए तो कार्य के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इति आशंक्य ते आसंग कर्मणि अनिवृत्ते पुनर्विज्ञान प्रयुंजियाता, आसंग कर्म रहेंगे तो निवृत्त नहीं होगा तो फिर परिच्छेद ज्ञान जनक हो जाएंगे। तेषाम परस्पर है न अविनिभाग वृत्तित्वाद इति अर्थमा ते इति ते एते संग कर्मणि अनिवृत्ते सती भूय अविद्याम जनयित अविनिभाग वृत्तित्वाद कर्मासंग मिथ्याधियाम, कर्मासंग और मिथ्या ज्ञान है अविद्या को जो मिथ्या ज्ञान कहते हैं विज्ञान। त्रिदंड विष्टंभवत मितोबद्ध संबद्ध है कामादि ध्वस्ता भाव्यम, कामादि ध्वंस तो पहले चाहिए अन्यथा मुक्ति अनुपत उत्तम का पहले कहा नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। तत्र वेतोंतर मह न च अभिशुद्ध द्वैतार्थ, कामादि नष्ट नहीं होगा, विद्वैतार्थ शुद्ध नहीं होगा, अद्वैतम इच्छित न समुख्यम। यद्वा बिना भी कामादि ध्वस्त्या स्यान मुक्तिर अद्वैत दर्शनात् इति आशंका आह, इसे पाठे मुक्ते न मुक्ति एक इसे मुक्तिर बनाया। काम बिना भी कामादि ध्वस्त्या स्यान मुक्तिर अद्वैत दर्शनात्, मुक्ति स्याद अद्वैत दर्शनात्। ये कोई पुराने पढ़े हुए पुस्तक से पाठ चलाते समय यहाँ से पुस्तक लिए थे तो स्यान मुक्तिर अद्वैत दर्शनात् इत्यासंग मुक्ति प्रथमांत कामादि ध्वस भाव्यम चाहिए, भाव्यम हाँ क्या था भाष्यम हाँ भाव्यम भाव्यम कामादि ध्वस्त भाव्यम, काम ध्वस्ते भवेत, काम आदि के ध्वस्त चाहिए नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। अभी शंका करते काम बिना भी कामादि ध्वस्त्या मुक्ति अद्वैत दर्शना सियात इति आशंका न च अद्वैत दर्शन होगा ही नहीं अभिशुद्धे उत्तम न च अशुद्धे अद्वैत दर्शन शक्यम, शुद्ध नहीं होगा अंतकरण तो अद्वैत दर्शन कैसे होगा काम आसंग अनिवृत्ति के बिना, ऐसे काम आसंग अनिवृत्ति होनी चाहिए आगे भी अद्वैत दर्शन जो समय हो गया हाँ ओ।